Makeako bidea hartzen dugu, familia batek makean, aterpetu ukan baititu migratzaileak bat hasteko, eta gurekin dugu Maddi Bordagarai, egunon zuri? Egunon. Beraz, ala, nazioarteko eguna da gaur, horren ilustratzeko, ala, zu bezalako profilak hartzen ditugu, familia zonbaitzu, presta gertu direnak migratzaileen aterpetzeko, ba, ez zuen aldetik nola pastu zen, nola gertatu zen? Galdera hona da, zenta egia hastapenak duela pixka bat eragin. Gu konfinamenduan gertatu zaigu, konfinamenduan oroitzen balin bagira denak ateratzen alginen gure etxetik oren batez, eta makean elkarte batek, eskuz esku deitzen den elkarte batek, bazuan aterpe etxe kolektibo bat, hiru ganberarekin, eta famili batzuen ahera egiten zuten etxe hortan. Eta plazaren parean da. Beraz, familiarekin gure horrena beti erriko plazan pasatzen genuenez. Etorkinak, pixkanaka guta zurbildu dira, pilotan ari ginera, ea erakasten alginen, eta momentu horietan gazte baten ezagutza egin dugu, eta gazte horrek bere gurasoak zituen etxe hortan. Eta aldiz, elkarteak argiki erantzuen ez zutela lekurik beretzat, beraz, konfinamendua geldituta bere ajera geldituko zela, zenta gurasoen ganberan lo egiten zuen, eta bara, elkarteak ez zuen egokia ikusten hola. Eta hainbat pilota pala saioren ondotik, edo partidaren ondotik, etxean aipatu, eta erran guk ganbera huts bat badugu etxean, zendako ez proposatu gure etxea ajera gune bezala. Hora pasatu zen. Zadin zuen, orduan? Orduan, zenbat urte zituen, ezakit gehiago errango nuke, oita iru, oita lau, horako zerbait. Eta zenbat denbora egon zen, zuen etxean? Urte bat etardi, egon da. Gero beti ahemanetan gira, familia guziarekin, gero gure ahera erdi bat zen errango nuke zen, eta azkenean egia gure etxean zuela bere ganbera, baina makeako ahera gune hortan, bere gurasoak bizi zirenez, haiekin bazkaltzen zuen, eta faltzen beraz gure intimitate parte bat beti atxiki dugu gure etxean. Ezen, ez zituen bere bazkari eta fari guziak noizten kabai, mezen gogoen arabera, baina ala ere gaiten alda nagusiki bere gurasoekin bizizela gure etxean lo egiten zuen. Orain nunda gazte hori? Orain behor kandu telefonan haste untan eta Bordalera joan da formakuntza bat segituko duelako Bordalen, eta orain arte bere gurasoak ainoan bizi dira orain, eta hor gurasoekin bizi zen. Hiruak, burasoak eta auga, helduak dira. Erregularizazioaren aldetik, zertan dira, lortu zituzten paperak, zertan da egoera orientzat? Lau ziren, Azerbaidjaneko familia bat zen, eta lauek paperak lortu dituzte. Egia, makean orain arte segitu ditugun famili gehienek, edo famili, edo ez famili, pertsona gehienek, paperak haien txostenak egia elkarteak ere laguntzen duela, eta sare bat sortzen du elkarte batean izaiteak, eta txostenak betetzen, prefeturan papera txosten bat da pausatzen, eta haien laguntzarekin, eta haiek gehienetan gubaino askoz gehiago bakite, elkar laguntza guzi horrekin, orain arte makean errezibitu ditugun etorkin gehienek paperak lortu dituzte. Hala, eskuren lana gura ipatzeko da biztan da. Eiek erraiten duzularik lagundu dutela, nortaz ari zira? Etorkinek berek, gira uartzen zen, eta guk egia ere olako erritipietan eta kolektibo horiek sortzen hasi ziderarik gehienetan etortzen da, bom, ados, presgira laguntzeko, meguk mundu hori ez dugu bat ere ezagutzen. Aldiz, etorkinek haien artean badute ere sare bat, eta haien artean hainitz hitz egiten dute, eta gehienetan trukeak eta ze bide hartu behar den, edo zeren behar aluketen alde batetik haiek barakite. Adibidez, adibidez, batutan gertatua izan zaigu elkarte ofizialek aholku batzu emaitea, eta etorkineri aholku horiek emaiten ditugularik, adibidez, konkretuan izaiteko, ba bost paperak ez dituzterarik lortzen egian sartu eta, be Frantzian, bada lege bat erraiten duena, bost urtez, bost urteren buruan, erakusten balin badute bost urte horietan Frantzian egon direla lan egin dutena, eta sare bat sortu dutela haien inguruan, integratuak direla, hor berriz paperak galdetzen aldirela. Ebe hainbat aldiz, gertatu izan zaigu, etorkinek haiek erraitea, bai arrazoen duzue, bost urteak itxoiten alditugu, baina gure inguruan baditugu hainbat adibide, bost urteak itxoin gabe, lortu dituztenak paperak, beraz nahi ditugu paperak pausatu, eta paperak lortu. Beraz, batzutan, hartu gira, haiek gure baditugu guko informazio ofizialak, eta haiek haienak badituzte, eta be konfientza eginez, ere batzutan hola lortu ditugula lortzen paper batzu. Horientzat, hori da zailena, paperen gai hori, zientzat ere elkarte laguntzaile bezala, nun da traba ondiena, zure ustez, o traba ondienak? Traba handienak, zenta bat dira initz, bada aterpetxeena, hori zinez arazo bat da. Ez da lekurik, leku kolektibo bat hor makean bada bat mehara bukatua da, ere zenta etxea etxe horren hausia zendu da, eta familiak berreskuratu nahi du. Familietan balakigu, ez dela errez, norbait txarraztea gure intimitatean. Bada ere, bost urte itxoen behar dituzelarik haien paperak ukaiteko, nahi duran bost urte horietan paperik gabe direla, baina ala ere lan egin behar dute, lan bat aurkitzea paperik gabe posible da, oino, baina ze irriskurekin, eta nor prez da, holako langileak hartzea, beraz, pixka bat dena zailtasun bada. Karta urdin bat ukaiteko, zailtasun bada. Beraz, adibidez, karta urdinak ukaiteko, batzuek, badituzte konduak, Inglaterran. Zenta Inglaterran izan gabe, banku kondu bat idekitzen aldute, eta karta urdin bat ukaiten aldute. Eta dena komplikatua da Frantzian. Aurritzen dute lan bat, badute Frantzian kondu bat, noski, zenta genetan, alapoz, edo olako bankuetan, baina joiten diarik haien txekea pausatzea, txekea pausatzeko momentu hortan, bankuan lan egiten duen pertsona horrek, edo ajeran lan egiten duen pertsona horrek, galetuko die, zer den txeke hori, nondik heldu den. Orduan haiek berala beldurtzen dira. Beraz ez dute gehiago haien txekea pausatu nahi bankuan, beraz batzutan gertazua izan zaigu. Txekea guri emaiten digute, gure kontuan sartzen dugu, eta gero egin bar diegu, enbirama, haien bizia erokeri bat da, zinez. Beraz, zailtasunak zentzu guzietatik dituzte. Nazioarteko egun horiek simbolikoak dira, baina markatzeko ala ere gai bat edo problematika bat, hor migrantean nazioarteko eguna da. Zuk zer mezu nahi zinuke pasarazi gaurko egunaren karietara? Ba, errespetu mezu bat, lehenik, errango nuke, ba, nor gira, gu judiatzeko ze egoeren ondotik heldu diren hemendikan bizitzera edo zerentzat heldu diren, beraz errespetua gizakiak gira denak, nire ustez denak ber dretsuak ukan behar ditugu, eta aurkitzen dut ba Euskal Herrian bizigirenok xantza handiak baditugula, ebe ea partekatzen dugun pixka bat baduguna. Madi Bordagaray, mil esker. Placer bat.